चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानगम्भिन्नम् तस्मै पाणिनी नमः। वाक्यकारमुवरुचिम् भाष्यकारम् पतञ्जलिम् पाणिनी सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रश्नावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से असीम अनुकंपा से हम तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का जो है 96 सूत्र तक पढ़ लिए थे, तब तब जानिए रहा। अब यह है अचो यत जो है 3:1:97 वह जो है 3:1:97 तीसरा अध्याय प्रथम पाद का जो है 97 जो है सूत्र पर विचार करेंगे, यहाँ से चलेंगे। अतः जो है सकारांत पुमलिंग अच पंचमी विभक्ति एक वचन है, यत सकारांत पुमलिंग यत अथवा एक वचन है। अनुवृत्ति जो है इसमें धातु प्रत्यय परश्च के नीति आ रही है, धातु का जो अधिकार है। अतः विशेषण है धातु विशेष स्मृतंत्र विधि होगी एन विधि संपस्य अजंता धातो हो पर यत प्रत्यय होती परो यत प्रत्यय होती अजंत धातु से परे यत प्रत्यय होता है। तो उदाहरण है गेयम पेयम चेयम जेयम। गेयम गई शब्द धातु से बना है, पेयम पापा ने और चेयम ची चयने गेयम जी गए धातु से बना है। गेयम माने गाने योग्य, पेयम माने पीने योग्य, चेयम माने चयन करने योग्य और जय दये जीतने योग्य। तो गेयम जो है गई धातु है, गई को जो है आदेशों पेशे स्थिति से जो है गई को गा कर देंगे तो गा हो गया। और अजंत धातु है इसे यत करते हुआ है तो गायत हो गया है। इस स्थिति में जो है एक सूत्र है ईद्यति जो अंग संज्ञा के अधिकार में जो है यत को मान करके जो है जी की जो है मैंने गा को जो है गा की अंग संज्ञा अंग संज्ञा होने से यहाँ पर ईद्यति से यत परे रहते जो है अंग को इकार होता है। ये ईद्यति निकाल लीजिए 6:4:65 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चौथा पाद का 65 नंबर सूत्र है। ईद्यति ईद्यति कहता है ईद्यति में आतः केंद्र की आ रही है अंग की आतो लोको इति से आतः केंद्र की आ रही है तो होता गया। और अंग का विशेषण इसमें आकार अंतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने इकार आदेश हो भगवती यति पड़ता। तो गा जो है आकारांत अंग है, उसके जो अंतिम अल है आ उसको ई हो गया है तो हो गया जी, ऐसा बन गया जी, दीर्घ इकार आदेश होता है तो जी और फिर यत का यह है और या को मान करके गी की जो है सार भाषा से गुण कर देंगे तो गे बन जाएगा, तो गे या सु आकर के सु को जो है अम और फिर अमी की वजह से गे को रूप हो गया, तो गे यम बन गया है। ऐसे पाप आने से केयम बन जाएगा, क्यों चेहरे से केयम बन जाएगा। जी चाहे जी जाए, तो इसमें और कोई विशेष नहीं है। के एम जो हो गया ची यत है गुण कर देंगे के एम बन जाएगा। पा है पा को आपको जो है ई जति सा को ई हो गया तो के एम बन गया। और जे एम के एम में तो कोई विशेष है ही नहीं, कुछ भी नहीं विशेष है। ध्यान ये रखना है यदि आपसे कोई पूछे कि ये जो यत प्रत्यय हुआ है किस अर्थ में हुआ है, ये कर्ता में हुआ है कि कर्म में हुआ है कि भाव में हुआ है, कोई ना कोई अर्थ देते होता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि ये कृत्य प्रत्यय है। कृत्य का अधिकार है, पीछे बताया था कि ये कृत्य प्रत्यय है। कृत्य होने से तयूर एवं कृत्य खल अर्था, ये 3470 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का यह है 70 नंबर सूत्र है, आगे पढ़ेंगे भी। तयोरेव कृत्यस्तः खलर्थः, तो तयोरेव कृत्यस्तः खलर्थः, खल अर्थो येषां ते खलर्थः। तो यहाँ पर बोल रहे तयोः मने उन दोनों में ही, तो उन दोनों में किसमें भाव और कर्म में, ऊपर से लाकर्मी के भाव क्या करके दिया है, तो भावे और कर्मी से केंद्र किया, तो उन दोनों में भाव और कर्म में ही कृत्य और खलर्थ प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर कृत्य का प्रसंग है, तो कृत्य है ये भाव भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। सकर्मक धातु होगा तो कर्म अर्थ में होगा, अकर्मक धातु होगा तो भाव अर्थ में होगा, बस ये समझना है। तो यहाँ पर जो है गाना गाता है, पीता है पानी पीता है, गलम पीवानी इत्यादि, तो ये सकर्मक है, तो कर्म अर्थ में हुआ, तो पीने योग्य चयन करने योग्य गाने योग्य, तो ये कर्म अर्थ में आया है। सो ध्यान रखना है कर्ता अर्थ में नहीं आया है। आगे है पोरज उपधात, पोह उकारांत पुमलिंग, पू शब्द पंचमी विभक्ति वचन है, पोह अद मतलब अदुपधात, अदुपधात अकारांत मने अपरांत उमलिंग अभिपधा शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है अभिपधात, ओह अभिपधात। अब जो है समास है अभिपधात में अद उपधायस्य, अद मने अत जो है अद, अद उपधायस्य सो अभिपधः, अकार उपधा में है जिसके, यहाँ पर अर्थ माने अकार, तो इसलिए पढ़ा है कि तपर सत्काल सत्काल का ही ग्रहण हो केवल अमात्र का ही ग्रहण हो, तो अकार उपधा में है जिसके, वह अभिपद हो गया धातु। जिस धातु के उपधा में अकार हो उसको अभिपद धातु कहेंगे, स्मान अभिपधात बहुत ही समाप्त हो। जब किसमें अनुति आ रही है धातु प्रत्येक प्रश्न अनुति आ रही है, तो अर्थ हो गया अनुपधात पूह मन पवर्गन, पू मन पवर्ग, तो पवर्ग में यहाँ पर तंत्र विधि हो गई, पवर्गम पवर्गांता ये हो गया, तो अनुपधात पवर्गांता धातो पर प्रत्यय भगवती परो यत्य भगवती, तो मने पोह मन पवर्गंता पवर्गांता पवर्गांता अनुपधात धातु पर यत प्रत्यवती परो यत प्रत्यवती उवर्गांत अकार उपधा वाले धातु से परे यत प्रत्यय होता है। उदाहरण है सब का है सप्यम, जप का है जप्यम, रभ का है रभ्यम, दुर्लभ का है लभ्यम, गमजी का है गम्यम। देखिए सप ये पकारांत है, सप जो है ये पकारांत है सप आक्रो से, और अकार उद्धान में है अलोमकार पूर्व उद्धा अंतिम अंत से पूर्व है उसकी उद्धा संज्ञा होती है, तो अंतिम अंत है उसे पूर्व में सकार प्रवृत्ति जो अकार है वह उपधा है। तो अभिपद भी है तो पवर्गांत है और अभिपद है, तो पवर्गांत अभिपद धातु से परे यत प्रत्यय हुआ है, भाव और कर्म अर्थ में होगा जो है यत प्रत्यय कृत्य प्रत्यय है। तो सप्यम सप्यम हो गया आक्रोश के जो योग्य है, साप के जो योग्य है सप आक्रोश है, तो साप के जो योग्य है उसको सप्यम कहेंगे कर्म अर्थ में। जप का जप्यम कर्म अर्थ में हो गया, जप के जो योग्य है तो जप्यम हो गया। लाभ के प्राप्त दुर्लभस प्राप्त लाभ के जो योग्य है वो हो गया लभ्यम, और गमरी धातु है तो गमरी गतो जो है जाने के जो योग्य है वो गम्यम। तो गमरी जो है गमरी में गम है, म जो है तो मकारांत हो गया तो पवर्गांत हो गया, और अभिपद है अकार चौथी अकार अकार उद्धा में तो अभिपद हो गया। इसमें कुछ नहीं दो लफ्ज में भी ऐसे ही है, दो लफ्ज का लभ जब रभ का जो है रभ्यम हो गया। तो सप्यम साप के योग्य, जप्यम जपने योग्य, रभ्यम शीघ्रता से करने योग्य रभ रहस्य, और लभ्यम दुर्लभस जो है प्राप्त करने योग्य गम्यम जाने योग्य। उदाहरण में जब अनुबंध हटा देंगे तो सब धातु अकार उपधा वाला पदकांत हो जाएगा, यत प्रत्यय हो गया। तो यहाँ पर री हलो न्यत से विवरणांत और हलंत धातु से न्यत प्रत्यय होता है, आगे जो पढ़ेंगे। तो ये हलंत है गम जप सब सब हलंत है, तो इसे न्यत प्राप्त था उसका अपवाद है, पूर्व अपवाद है। यहाँ पर जो है पूर्व में ही जो है पहले पढ़ दिया यत प्रत्यय। आगे है सखी सहोश्च, सखी सहो हकारांत पुमिंग सखी सह शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, चौव्य पद है, समास है सखीश्च सह चि सखी सहु कयो सखी सहु इसी तयोग समास हो गया। तो यथ के अंदर की आ रही है तो यथ से धातु प्रत्यय प्रत्यय कार्यकाल चल ही रहा है, तो हो गया शकली शकली शक्त हो गई धातु है, और सहमर्षण है तो पंचमी अर्थ में षष्ठी है, ये समझिएगा। शकी और सह से संबंधित जो यथ प्रत्यय होता है तो शक्ति शक्तो सहमर्ष इसे ताप ध्यान धातु ध्यान पर यत प्रत्यय होती परो यत प्रत्यय होती, मैंने शकी शकी सहित ध्यान धातु ध्यान पर यत प्रत्यय होती, शक और सह धातु से परे जो है यत प्रत्यय होता है। तो शक्ति से जो है सक्यम बनेगा, सह से जो है सह्यम बनेगा, सक्यम जो है हो सकने योग्य और संयम जो है सहन करने योग्य सहमर्षण। आगे है गद मद चर यमश्चानुपसर्गे, गद मद चर यमह मकारांत पुमलिंग गद मद चर यम शब्द प्रथमा विभक्ति यम शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन, सॉरी यानी मकारांत पोमिन गदा मदाचार यम शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन चौद्य पद है, अनुपसर्गे अकारांत पुमलिंग अनुपसर्ग शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। समास है गदश्च मदश्च चरश्च यम च इति एतेषां समाहारः गदा मदा चर यम, तस्मात् गदा मदा चर यम समाहार द्वंद्व समास हो गया। और अनुपसर्गे जो है न विद्यते उपसर्गो यस्य सो अनुपसर्गः तस्मिन् अनुपसर्गे बहुव्रीहि समास, मने उपसर्ग नहीं है विद्यमान जिसका, जिसके जिसमें उपसर्ग नहीं विद्यमान है वो अनु न विद्य उपसर्ग हो जैसे अनुपसर्ग, ऐसे अनुपसर्ग तस्मिन बहु अनुपसर्गे बहुव्रीहि समास हो गया। यत के नृत्यारी धातु हो प्रत्यक नृत्यारी हो गया गद गद धातु गद व्यक्तायाची ऐसे मदी भर से चर गति भक्षण यम उपरमे इत्येतेभ्य उपसर्ग रहितेभ्य पंचमी अर्थ में सप्तमी में समझ लीजिएगा अनुपसर्ग अर्थ में जो है तो उपसर्ग रहितेभ्य धातुभ्यो पर यत प्रत्यय भवति कि गद धातु गद धातु मद धातु चर धातु यम धातु इनसे उपसर्ग रहित इन धातु से परे यत प्रत्यय होता है। जैसे गद जो है गद्यम गद हो गया गद्यम, मद होगा मद्यम, चर हो गया चरयम, यम हो गया यमयम। तो गदितुम योग्यम इति गद्यम हो जाएगा बोलने योग्य गद गत्यायम बाकी है। ऐसे ही मद्यम हर्ष मदि हर्ष हर्ष के योग्य जो है वो हर्ष करने योग्य जो है वो मध्यम हो गया मध्य जो हर्ष करने योग्य है मध्य। चर्यम जो चर भक्षण जो चरने योग्य है खाने योग्य जो है और जो गति करने योग्य क्योंकि चर का तो गति भी और भक्षण भी है तो चर्यम खाने योग्य और गति करने योग्य दोनों अर्थ हो जाएगा। और यम शांत करने योग्य ऊपर रमे है उपरम शांत उपरम मन शांत रोक देगा तो उपराम के योग्य जो है शांत करने योग्य है उपराम में मैंने वह जो है यम नियम हो गया उत्सर्ग रहित है सब। आगे निपातन है अवध्य पण्य वर्या गर्य पणित व्यानिरोधेशु तो अवध्य पण्य वर्या अकारांत पुंगलिंग अवध्य पण्य वर्य शब्द प्रथम के निवचन है गर्य पणित व्यानिरोधेशु तो अकारांत पुंगलिंग गर्य पणितव्य माने पणितव्या निरोध शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। समास है अवध्य पण्य वर्या में और गर्य पण्य दोनों में है तो अवध्यम च पण्यम च वर्या च ताह अवध्य पण्य वर्या इत्री प्रयोग द्वंद्व हो गया और गह्यम च पणितव्यम च अनिरोधश्च इति यते गर्ह्य पणितव्यानिरोधाः तेषु गर्ह्य पणितव्यानिरोधेषु ये इति प्रयोग द्वंद्व हो गया। इसमें यत् के नृत्यार्य धातु प्रत्यय के नृत्यार्य तो अर्थ हो गया अवध्य पण्य वर्याः शब्दाः यथासंख्यम यत प्रत्यांता निपात्यन्ते गर्य पणितव्या निरोधेषु अर्थेषु माने गर्य अर्थ में अवध्य पणितव्य अर्थ में पण्य और अनिरोध अर्थ में वर्या ये सॉरी तो ये क्रम से जो है माने गर्य गर्य कहते हैं गर्य मन निंद्यम पणितव्य मन पण व्यवहार स्थित तो पण व्यवहार तो यहाँ पर क्रेतव्यम, पणितव्यम का मतलब हुआ क्रेतव्यम और अनिरोध बोले अप्रतिबंध। तो गर्ह्यम निंद्यम पणितव्यम क्रेतव्यम अनिरोधा अप्रतिबंध इत्येतेषु अर्थेषु यथासंख्यम अवद्य पण्य वर्या शब्दा यत् प्रत्यांता निपात्यन्ते यत् प्रत्यय ये निपातित होते हैं। निपातित का मतलब है कि बस यहाँ पर शब्द पढ़ दिए गए हैं उसमें यत् प्रत्यय की कल्पना करके वैसे बना लेनी है, उसमें निपतन कर लेना है। तो जैसे अवद्य है अवद्यम गर्ह्य जो निंदा करने योग्य जो पापाचरण है गर्ह्य हो गया अवद्य निंदा करने योग्य जो पापाचरण है वही तुम योग्यम वद्यम न वद्यम अवद्यम न वद्यम अवद्यम। तो वदि तुम योग्यम वद्यम जो बोलने योग्य है वो वद्य वद्य हो गया वद धातु से यत् प्रत्यय कर दिया और फिर न जो है न प्लस जो है वद्य तो न लोप प्लस न का लोप हो गया और हो गया अवद्य सुआ करके अतो ममी पूर्वा करके अवद्यम यहाँ पर कर दिए। तो यहाँ पर नई पूर्वक वद व्यक्तायाम वाक्य धातु से जो है सूत्र से गर्ह अर्थ में यत् प्रत्यय निपातित है। ये जो है आगे आप पढ़ेंगे वद सुति चपच ये जो 3-1-6 नंबर सूत्र पढ़ेंगे ये वद धातु से सुबंत उत्पद होने पर चप प्रत्यय होता है तथा तो चकार से यत् भी होता है। तो यहाँ पर क्यप प्राप्त था क्योंकि वद धातु है तो क्यप प्राप्त था यहाँ पर जो है यत् निपातित कर दिया है ये। तो जो निंदा के योग्य पापाचरण है वो जो है अवद्य हुआ अवद्यम पापम निंदनीय न करने योग्य न बोलने योग्य ऐसे पण्य पण्य कम्बल उदाहरण दूसरा उदाहरण है पण्य कम्बल अवद्यम पापम हुआ आगे है पण्य कम्बल खरीदने योग्य कम्बल खरीदने योग्य कम्बल या तो पण व्यवहारे पण व्यवहारे इस धातु से यत् प्रत्यय निपातित है तो पण्यम बन गया या क्रेतव्यम खरीदने योग्य। तो री हलोण्यत विवरणांत और हलंत धातु से पण तो पण जो है इसे हलंत हो गया तो इससे यहाँ पर रिहलोन्य से न्यत प्राप्त था जो कि आज हम आपको पढ़ाएंगे विवरणांत और हलंत धातु से परे यत् प्रत्यय होता तो ये पण जो है हलंत धातु है इससे पूरे परे यत् प्रत्यय तो उसका ये अपवाद है पूर्वपवाद है तो यहाँ पर पण्यम बन गया पण्यम या पण्य कम्बल खरीदने योग्य जो कम्बल है व्यवहार के योग्य जो कम्बल है उसे कहेंगे पण्य कम्बल इत्यादि या खरीदने योग्य जो भी होगा पण्यम जलम इत्यादि कुछ भी हो सकता है। आगे है वर्या तो पण्य कम्बल पण्य गौ हो गया पण्य गौ हो गया पण्यम जलम कुछ भी हो जाएगा। आगे है वर्या शतेन वर्या सहस्रेन वर्या वर्या है वृंग संभक्तौ वृंग संभक्तौ संभक्ति माने सेवन करना संभक्ति कहते हैं सेवन करने को। तो वृंग संभक्तौ धातु से जो है संभक्ति अर्थ में सेवन करने अर्थ में वृंग धातु से अनिरोध अर्थ में अप्रतिबंध अर्थ में निरोध न करना रोकना नहीं और प्रतिबंध अर्थ में जो है यत् प्रत्यय हुआ है। ये जो है आगे आप पढ़ेंगे एपी सुशास ब्रिद्री दुशा क्या 3-1-9 नंबर जो सूत्र है एपी सुशास ब्रिद्री दुशा क्या इन धातु स्त्री धातु शासु धातु वृंग धातु जिंग धातु दूसरी धातु से परे क्या प्रत्यय होता है। यहाँ पर वृंग है वृंग वृंग संभक्तो वृंग जो धातु है वृंग धातु है वृंग है रिंग और ब्रिंग दोनों का ग्रहण होगा। तो इससे 31 जो है ब्रिंग से क्यप प्रत्यय प्राप्त था उसका या तो बाद है पूर्वक बाद है, यहाँ पर यक प्रत्यय का निपातन किया तो वर्य बन गया, वर्या बन गया। तो यहाँ पर व्री है और यत हो गया, गुण कर दीजिएगा वर्य बन गया और ताप कर देंगे तो वर्या, अगर तो ताप स्त्रीलिंग में तो वर्या। तो वर्या सतेन वर्या सौ के द्वारा सेवन करने योग्य, सहस्रेन वर्या हजार के द्वारा सेवन करने योग्य, ये अप्रतिबंध है। इसमें प्रतिबंध नहीं, इसमें रुकावट नहीं है। सौ के द्वारा जो सेवन करने योग्य कोई चीज है या 1000 रुपया के द्वारा जो सेवन करने योग्य चीज है उसको कहेंगे सतेन वर्या सहस्रेन वर्या इत्यादि कहेंगे। तो आगे है वह्यम कर्णम अकारांत नपुंसक लिंग वह्य शब्द प्रथम के वचन है, कर्णम अकारांत नपुंसक लिंग कर्ण शब्द प्रथम के वचन है, अनुवृत्ति जो है यह तो धातु प्रत्यक्ष सबका अर्थ हो गया। मैंने वह्यम कर्णम तो हो गया कर्णम मैंने कर्णकार के अर्थ है, वह्यम इति यत् प्रत्यंतम निपात्यते मैंने वह्यम जो है ये यत् प्रत्यंत निपातित है, जैसे कि वैसे जैसे वह्यम शब्द यत् प्रत्यंतम निपात्यते कर्णम मैंने कर्णे अर्थ है कर्ण अर्थ में। तो वह्यम इत्यत्र वह धातु कर्णे यत् प्रत्यय निपातित है, यत् प्रत्यय निपातित है तो कर्ण मैंने कर्ण अर्थ वाले जो वह्य है निपियत प्रत्यय निपातित है। हो गया वहती अनेनेति वह्यम जो वहन करने योग्य है, वहती अनेन इति वह्यम शकटम जो शकट है जो छकड़ा है अर्थात शकट कहते हैं गाड़ी को छकड़े को जो कि गांव में बैल इत्यादि से चलाया जाता है, जो छोटी सी गाड़ी होती है गांव में ये होता है उसको कहते हैं शकट। तो जो वहने योग्य है देशांतर में पहुंचने का जो साधन जो गाड़ी है वो सकट है, तो जिसके द्वारा वहन यहाँ पर वहन योग्य नहीं होगा जिससे वहन किया जाता है जिससे ढोया जाता है वो वह्यम हो या सकता है। यहाँ पर कर्ण अर्थ में हुआ हलो नेट से जहाँ पर नेट प्राप्त था 3:24 में जो सूत्र आगे पढ़े गए उससे पहले यहाँ पर जो है वह्यम निपातित कर दिया है। तो ये हो गया वह्यम गाड़ी अर्थ में वहती अनेना। आगे है और यह स्वामी वैश्यो हो और यह अकारांत पुलिंग और यह शब्द प्रथम एक वचन है स्वामी वैश्यो हो। तो अकारांत पुलिंग स्वामी वैश्य शब्द सप्तमी भक्ति वचन है, स्वामी क्या वैश्य स्वामी वैश्य तय स्वामी वैश्यो इसे बदलते अनुवृत्ति जो है यत की आ रही है धातु की आ रही है प्रत्येक प्रश्न के लिए आ रही है। अर्थ हो गया और यह शब्द निपात्य थे समाज को बता ही दिया था नहीं बताया पता नहीं स्वामी का वैश्य स्वामी वैश्य कहो स्वामी वैश्य समाज को यह तो धातु और प्रत्यक्ष आ रही है। तो अर्थ हो गया मैंने स्वामी अर्थे वैश्य अर्थे मैंने स्वामी वैश्यो अर्थ यो स्वामी वैश्यो वैश्य योह अर्थ योह अर्य इति यत् प्रत्यंत निपात्यते अर्य जो है यत् प्रत्यंत निपातित है अर्या स्वामी अर्यो वैश्य तो यहां पर जो री घटे धातु है और री धातु से जो है यहां पर यथ प्रत्यय निपातित है। री हनुत से यहां पर रिवर्णाम होने के कारण री हनु से यंगत प्राप्त था और यह हमने जो है यथ प्रत्यय कर दिया स्वामी और वैश्य अर्थ में। तो री और यत है गुण हो गया था भाग्य से फिर अर हो गया अर्य स्वगर अर्य बन गया। तो अर्यो ब्राह्मण सॉरी स्वामी और वैश्य अर्थ में अन्यत्र तो नियत्र हो गया आर्य बन जाएगा आर्य ब्राह्मण परंतु वैश्य अर्थ में तो अर्य बनेगा अर्य स्वामी। जानने योग्य जो स्वामी है बस अर्य स्वामी स्वामी अर्थ में अर्य अर्य माने स्वामी अर्थ हो गया अर्य माने मालिक। यहां पर जो है अर्य स्वामी ऐसे ही स्वामी और वैश्य अर्य वैश्य को भी कहते हैं और स्वामी को भी कहते हैं। इस पर मुझे याद आ गया एक वेद मंत्र याद आया क्योंकि वर्तमान समय भी और पूर्व में भी अर्थात मध्य काल में भी स्त्री को और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। कहा जाता कि स्त्री शूद्रो नाधीयताम स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ना है न पढ़े स्त्री और शूद्र जो है वेद को न पढ़े। और इसमें कुछ एक विद्वान जो आप लोग जानते भी होंगे जो उन्होंने कहा कि यदि स्त्री मुख से वेद मंत्र सुन ले उसको मुख में लाठी कर देना चाहिए डाल देना चाहिए मुख के अंदर और यदि कोई शूद्र यदि सुन ले उसके कान में सीता को गला करके डाल देनी चाहिए। ऐसी बात कहे हैं कहे हुए हैं। परंतु ऋषिजान जी आए ऋषिजान जी ने कहा कि नहीं वेद मंत्र का ही प्रमाण दिया जिसने ये बात कही वो उपनिषद के तो विद्वान थे हालांकि बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं समाज के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं परंतु पता नहीं ऐसा क्यों उनके मस्तिष्क में और कैसे उन्होंने इस ढकोसला को लिखा उन्होंने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या में लिखी हुई है। परंतु वेद विज्ञान जी आए कहे कि नहीं सबको वेद पढ़ने का अधिकार है और उसमें है यथे वाम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय पशुआय चारणाय। तो अभी अर्य शब्द आया है तो आप इसकी व्याख्या समझ जाएंगे कि यथा माने जैसे इमाम यथा इमाम वाचाम कल्याणी वाचाम यथेवाम वाचाम कल्याणी यथा इमाम इमाम कल्याणी वाचाम जैसे इस कल्याणी वाणी को आवदानी कहे हैं या कहता हूं हालांकि लोट लकार है परंतु वेद में लट लकार में भी अर्थ हो जाएगा। तो यथा इमाम वाच कल्याणी वाचाम आवदानी जैसे मैं कहता हूं जनेभ्य जनों के लिए तो ब्रह्म माने ब्राह्मण ब्रह्म क्षत्राय माने क्षत्रिय ब्रह्म राजन्याभ्याम ब्रह्म ब्राह्मण राजन्य माने क्षत्रिय के लिए शूद्राय शूद्र के लिए अर्याय अर्य अर्य अब वहां पर अर्याया अर्य का है चतुर्थी है कि अर्याय तो री हलोद ने अर्य स्वामी वैश्य यो यही वाला याद अर्थ कीजिएगा कि अर्या मने अर्य मने वैश्य के लिए ब्राह्मण राजन्य क्षत्रिय शूद्राय शूद्र अर्याय ये हो गया वैश्य के लिए और चारणाय स्त्री के लिए सबके लिए इस कल्याणी वाणी को बताया जाता है कहा गया सब बोल सकता है अस्तु, तो ये तो अर्यह पर मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वहां पर आप देख सकते हैं अर्याय माने वैश्य, अर्य कहते हैं वैश्य को, स्वामी को। अब आगे है उपसर्य। हाँ बोलिए। एक प्रश्न था, बोलिए। जब आपने ये किया है तो जैसे कि कहा जाता है कि कोई भी इंसान होता है ना वो अपने कर्म से, पूर्व जन्मों के कर्म से ब्राह्मण होता है, ऐसा नहीं है कि हम अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए तो हम ब्राह्मण। जी कर्म वो बेसिकली कुंडली में भी लिखा जाता है कि कौन सा ब्राह्मण है कौन सा क्षत्रिय है। ठीक है, तो एक ही माता पिता के दो पुत्र दो चीज हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, जी जी जी, ब्रजपुत्र भी हो सकता है जी। तो मेरे हिसाब से कोई भी मानव है ना जिसके भीतर ज्ञान अर्जन करने की लालसा है वो ब्राह्मण। जी बेसिकली ये मुझे लग रहा है कि जो हम लोग सिस्टम है अंग्रेजों के द्वारा ज्यादा कष्ट उनको किया गया कि जो उन्होंने डिवाइड एंड रूल के लिए बेसिकली इसको ज्यादा इंटरेस्ट किया क्योंकि बहुत पहले ये सिस्टम नहीं हुआ करता था सर। हाँ पहले नहीं हुआ करता था परंतु अंग्रेज से पहले था, अंग्रेज हाँ। से पहले महाभारत के बाद हाँ। अंग्रेज से पहले और महाभारत के बाद, महाभारत के समय तो खराबी आने लग गई थी परंतु तब भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सह, गुण कर्म के विभाग के आधार पर कर रहे, स्वभाव के आधार पर नहीं, जन्म से नहीं। परंतु जो है खराबी हो गई, विद्वान लोग मारे गए, थोड़े मोटे जो विद्वान बचे अपनी पूजा कराने के लिए, जैसे भी समझिए वो तो इतिहास का विषय है। हम तो यहाँ पर अर्य शब्द आया इसीलिए ध्यान आया, तो वहां पर अर्य का अर्थ स्वामी और वैश्य अर्थ करेंगे तो वैश्य, और ब्राह्मण क्षत्रिय है तो क्या शक्ति लाए ना वहां पर वैश्य ही होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीन का जिक्र है तो अर्य माने वहां पर स्वामी अर्थ न लेकर के वहां पर वैश्य अर्थ लेंगे, उसमें हमने बताया था। आप जो कह रहे हो ठीक ही कह रहे हैं, ये जो आप मंत्र बोले ना वो सही है क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को ये रोक नहीं होना चाहिए कि वो ज्ञान अर्जुन से। हाँ परंतु कुछ अभी भी है कि आप शूद्र है आप नहीं कर सकते, अगर उसके भीतर अगर विद्या ग्रहण करने की लालसा है कभी कभी उसके भीतर कोई ना कोई ऐसा कर्म है जो उसे विद्या ग्रहण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसने चूंकि शूद्र कुल में जन्म लिया तो उसे रोकना चाहिए। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा समाज में त्रुटि होने के कारण ही हमारे इस वेद ग्रंथ का आदि प्रचार रुका। हाँ तो परंतु मैं ये कह रहा हूँ आपके के पास जाएगा उतना का चाहते ये वाइड स्प्रेड होगा। जी जी मैं परंतु कुछ एक जो विद्वान अभी भी और उस समय भी मध्य काल में भी एक तो ऐसे विद्वान उनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोग सब जान रहे हैं 1000 साल पहले की बात है, जो उन्होंने जो है ये बात कही, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहने वाले व्यक्ति नहीं कहा कि काल में शीशा डाल दो मुख में लाठी खोच दो, तो चलिए वो तो अलग है। अब आगे है उच्चकर्या काल्या प्रजने, उपसर्या आकारांत स्लिंग उपसर्या शब्द प्रथम के वचन है, काल्या अकारांत स्लिंग काल्या शब्द प्रथम के वचन है, प्रजने अकारांत प्रजने अकारांत पुंलिंग प्रजन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो अर्थ हो गया प्रजने, प्रजने अर्थ प्रजने, प्रजने अर्थात प्रथम गर्भ ग्रहणे अर्थ, प्रजन कहते हैं प्रथम गर्भ ग्रहण, पहला जो गर्भ का जो ग्रहण है वो प्रजन अर्थ है, प्रजन सबसे प्रथम गर्भ ग्रहण, तो प्र माने प्रथम कर दीजिएगा, जन माने उत्पन्न करना हो गया, जनि प्रादुर्भावे तो प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न करने अर्थ में ऐसा भी हुआ, और प्रथम ग्रहण गर्भ ग्रहण अर्थ में अर्थे वरे प्रजने प्रथम गर्भ ग्रहण अर्थे उपसर्या इति यत प्रत्यांतो निपात्यते, कब तो काल्या माने प्रथम गर्भ ग्रहणे प्रजने काल्या चेत प्राप्त काला चेत सा भवती। यहां पर जो है जो काल्या है, काल्या कहते हैं प्राप्त काला इति काल्या, कालाद्यत है, काल शब्द से यत प्रत्यय हुआ है, काल शब्द से यत प्रत्यय हुआ है, सदस्य प्राप्तम जो है तस्मा समर्थ प्राप्ति प्रातिपदिक से सक्षर्थ में जो है यत प्रत्यय हुआ है, तभी उसे काल्या बना है, काल्या के ताप अगर काल्या बना है। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि उपपूर्वा श्री गतो धातु इतना धातु प्रत्यंत स्त्रीलिंग उपसरिया शब्दों में पाते थे, बोल रहे हैं कि पूर्वक श्री गतो धातु से जो है यत प्रत्यंत स्त्रीलिंग उपसरिया शब्द पाते होता है कालिया चेतता उपसरिया प्रजने भवती, मने कालिया मने काल प्राप्त यक्षर ने बताया था कि जिसके काल प्राप्त है समय प्राप्त है उसको काल्या कहेंगे, कालाध्यक्ष जो है यहाँ पर ये यत प्रत्यय हुआ है। और तजन का अर्थ कि प्रथम गर्भ ग्रहण, तो उपसरिया गऊ तो उपसरिया गऊ ऐसी गऊ जो प्रथम बार गर्भ ग्रहण का समय जिस गौ का आ गया हो ऐसी गौ को उपसरिया गौ कहेंगे। काल्या काल है समय है जिसका, जिसका समय प्राप्त है उसको कहेंगे। तो यहां पर वह गाय उपसरिया गऊ, वह गाय जिसका प्रथम गर्भ ग्रहण करने का समय आ गया है तो वह बोलने लग जाती है। आप यदि गांव में होंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उस तरीके से होता है, तो बोलने लग जाती है पहले पहले से, हालांकि हर बार बोलती है, तो प्रथम बार जब फर्स्ट पहली बार जब गर्भ ग्रहण करने का समय आ जाएगा आ गया हो ऐसी गाय को, तो उस गाय को कहते हैं उपसरिया गऊ। ऐसे ही उपसरिया वडवा वह घोड़ी जिसका प्रथम ग्रहण करने गर्भ ग्रहण करने का समय आ गया है वह जो है उपसरिया वडवा हो गया। तो उप है श्री है यथ हुआ और यथ को मांग स्त्री की गुण उपसर यथ हुआ उपसरिया टाप उपसरिया और सु आकर के उपसरिया सु जो है से सु का लोप हो गया है। तो रिहलोन्यत से नियत प्राप्त था उसका ये अपवाद पहले ही जो है यहाँ पर निपातित कर दिया है, इसमें भी कोई विशेष नहीं है। वैसे आगे है अजर्यम संगतम, अजर्यम अकारांत न पूछ सकें अजर प्रसाद संगतम अकारांत न पूछ सकें संगत प्रसाद यथ धातु प्रत्यय कर सके तैयारी है। तो संगत संगते अर्थात संगमने कर्तरी कार के अर्थ संगमन संगत अर्थ में अजर्यम इति प्रत्यंतम निपात्य थे, मने अजर्यम इत्यत्र नहीं पूर्वा जिस दृश्य बयो हानो इत्यस्मात धातो हो संगते अभिधेय यत प्रत्यय निपात्य थे कर्तरी वाच्य कर्ता वाच्य में कर्ता अर्थ में ये कर्ता अर्थ में यहाँ पर यत प्रत्यय किया है। तो नई पूर्वक जिस धातु से अजर शब्द जो है संगत अर्थ में, जैसे उदाहरण की अजर्यम आर्य संगतम, अजर्यम आर्य संगतम, अजर्यम हो गया न जीवियती थी अजर्यम, जो कभी जीर्ण नहीं होता, जो कभी वृक्ष वय हानो, जिसके वय की हानि नहीं होती, जीर्ण जो जीर्ण नहीं होता वह अजर्य कहता है। तो अजर्यम आर्य संगतम, अर्थात पुरानी न होने वाली आर्यों की संगति संगत है। पुरानी न होने वाली आर्यों की जो संगति है उसको कहेंगे अजर्यो, अजर्यम आर्य संगतम, अजर्यम नो अस्तु संगतम। हमारी संगति पुरानी न होने वाले वाली हो, सदा नई रहे, अजर्यम नो अस्तु संगतम। अजर्यम कभी पुरानी होने वाली, हमारी संगति सदा नई होनी चाहिए, सदा नई रहनी चाहिए, अजर्यम नो अस्तु संगतम। तो यहाँ पर भी दृश्य है, तो यहाँ पर भी पूर्वत रिहलोर में समझ प्राप्त था, इसको यहाँ पर पहले पूर्व निपातन कर दिया है। तथा कृत्य संजक है ये, तो होने से तयोर कृत्य खर्था से जो है भाव और कर्म ये प्राप्त था, परंतु यहाँ पर कर्ता में निपातन कर दिया है। ये अजर्यम न जीवति की अजर्यम, कर्ता से निपातन किया है, बस इस चीज को समझना है। संगतम जो है यहाँ पर जो है नपुंसक के भाव व्यक्त हुआ है, भाव अर्थ प्रत्यय जो हुआ है संगतम, संगमनम, संगमन मिलन, यह अर्थ हुआ। आगे है वदह सुपी कैच, वदह सकारांत पुमलिंग, वध सुख पंचमती वचन है, सुपी पकारांत पुमलिंग, सुख सत्य के वचन है, क्यप पकारांत पुमलिंग, क्यप प्रसाद के वचन है, चौब्य पद है। अनुवृत्ति यद की आ रही है, धातु प्रत्यय प्रतिखंड की आ रही है। और इसमें जो है आप अनुपसर्गी के भी जो है मंदुपुति से जो है निपातन, जो पांच जो सूत्र निपातन किया है जो है इसको लांग करके जो तीन एक सौ नंबर सूत्र है इसको जो है ये इसे अनुपसर्गी के लिए अनुभूति आप ले आएंगे। और आगे सूत्र है भूगो भावे, आगे सूत्र है भूगो भावे, इससे भावे को अपकर्षण कर लीजिए, नीचे से भी अग्रिम सूत्र से भावे का अनुकर्षण कर लीजिए और अनुपसर्गी का जो है मंदुपुति से जो है ले आइए। गदा मदर चरा मसाला चरिए तीन एक सौ नंबर सर्वसर्गी धनमती मंदुपुति से ले आइए। तो क्या अनुपसर्गी मतलब उपसर्ग वर्जिते, उपसर्ग वर्जिते सुबंते उपपदे तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ, आपने पीछे पढ़ा है धातु का अधिकार में सप्तमिस्थ जो पद है वह उपपद है, यहाँ पर सुपी सप्तमी है, इसलिए इस सुख से जिसको ग्रहण किया जाएगा उसके लिए सुवंत जो है वो तुरंत विधि हो गई। यहाँ पर प्रत्येक ग्रहण संत ग्रहणम सुख प्रत्येक सुबंते उपपदे, ऐसा अर्थ हो गया। तो अनुपसर्गे अर्थात उपसर्ग वर्जिते सुबंते उपपदे वन धातु पर क्यप प्रत्यय भवती, यत प्रत्यय की भवती भावे अर्थ, भाव अर्थ में यत और क्यप प्रत्यय होता है। फिर मैं बोल रहा हूं अनुपसर्गे अर्थात उपसर्ग वर्जिते सुबंते उपपदे वद धातो हो परह यत प्रत्ययो क्यक प्रत्ययो च भवति, यत क्यक च प्रत्ययो भवति भावे अर्थ, भाव अर्थ में होता है वद धातु से। तो ब्रह्मवद्यम सत्यवद्यम ब्रह्मोद्यम सत्योद्यम ये हुआ। तो ब्रह्मवद्यम तो भाव अर्थ में है ब्रह्म का कथन, ब्रह्मवद्यम हुआ माने ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने वेद और वद्यम माने यहाँ पर कथन कहना, भाव अर्थ में होगा। अगर सेक्ट नाउन तो ब्रह्मवद्यम, ब्रह्म का जो कथन है वो ब्रह्मवद्यम हुआ। सत्यवद्यम, सत्य का जो कथन है वो सत्यवद्यम हुआ, क्यत प्रत्यय हो गया। और जब यत करेंगे तो ब्रह्मोद्यम सत्योद्यम ये हो जाएगा। यहां पर इसलिए सिद्धि होगी, जैसे ब्रह्मवद्यम है ब्रह्मन है, और ब्रह्मणः वद्यम ब्रह्मवद्यम, ऐसा संस्कृत तो ब्रह्मन गत है और वद है और यत है। और यहाँ पर जो है कृत समाता पूर्ण वर्ष सब कुछ कर लीजिएगा, न इत्यादि का लोप कर देंगे तो ब्रह्म वद्य वद्य बन गया, सुवा करके ब्रह्म वद्यम बन गया। तो यहाँ पर सुबंत ब्रह्मगत जो है सुबंत उत्पद रहते वद धातु से यह प्रत्यय हुआ है भाववाच में, ऐसे सत्य मध्यम हो जाएगा। ब्रह्म ब्रह्मोद्यम जो है ब्रह्मगत वद क्यप है, हाँ यहाँ पर क्या वो सूती क्या चाहना, यत प्रत्यय से ब्रह्मवद्यम बनेगा और सत्यवद्यम बनेगा, ब्रह्मोद्यम जो बनेगा वो क्या से बनेगा। तो ब्रह्म गस वद क्या क्या का जो है यह हुआ। अब इसी में वची स्वपी यजादी नाम की थी, कित के पर रहते तो क्या कित है, वची स्वपी और यजादियों को जो है संप्रसारण होता है। तो यहाँ पर जो है वद जो है ये यजादि गण में है, इसलिए यहाँ पर संप्रसारण हो गया, एक जना संप्रसारण गण के स्थान में एक संप्रसारण होता है। तो यहाँ पर यण मन यण तो व को उ हो गया, तो ब्रह्म उ अ क्योंकि व में अ भी है, है और फिर संप्रसारण से जो है अ को पूर्व रूप हो गया, संप्रसारण संप्रसारण से पहले तो पूर्व रूप हो गया संप्रसारण च। एक बार इसका आप देख लीजिए, देखना चाहे तो ये जो है 6-4-104 नंबर सूत्र छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 104, हालांकि हमने पीछे पढ़ाया हुआ है 6-4-104 संप्रसारण जैसा 6-4 नहीं है 6-1-104 है, सॉरी गलती हो गई 6-1-104 पहला ये 6-1 जो है 104 है संप्रसारण का। तो संप्रसारणार्थ अति परत पूर्व परिस्थान पूर्व समय का जो संग होती है अमिपूर्व से पूर्व चंद आ रही है, त्रिकुंज से अति चंद आ रही है, एक पूर्व प्रयोग चंद आ रही है। तो अर्थात संप्रसारणार्थ अति पर संप्रसारण से परे अच परे हो तो पूर्व पर के सामने पूर्व रूप एक आदेश होता है, संहिता या विषय संहिता विषय। आचार्य जी हाँ बोलिए, ये 6-1-104 तो नादी की कर गए 6-1-104 हाँ न यहाँ पे तो नादी दिया हुआ, देखिए उसके आगे पीछे देखिए छठा अध्याय प्रथम पाद का जो है 104 नौ है वाले में तो 104 है, तेरा आपने बोला था छठा अध्याय प्रथम पाद का 104 संप्रसारण चौथी 100 नंबर सूत्र हाँ उसमें 108 होगा, कोई बात नहीं तो 108 भी हो सकता है, योग विभाग करके उसमें लिखा होगा आपके वाले में। तो वो संप्रसारण चौथ तो संप्रसारण से उत्तर, तो यहाँ पर संप्रसारण जो ऊ है उससे उत्तर जो है अच है, तो पूर्व पद मैंने पूर्व रूप ऊ हो गया मैंने और ऊ हो गया, तो हो गया ब्रह्म ऊ जो है आदगुण कर लिएगा ब्रह्मोद्य सु ब्रह्मोद्यम बन गया, तो क्यप से जो है ब्रह्मोद्यम बन गया, वही ब्रह्म का कथन वेद का कथन ब्रह्म का कथन लेंगे तो ब्रह्म का कथन है वेद, और ब्रह्म का वेद लेंगे तो ब्रह्म वेद का कथन। जैसे जैसे नाम बातम कल्याणी जानी बोला जैसे वेद का कथन होगा, विश्वानी देव सत्यु पर जो है ये सब वेद का कथन होता है। तो क्या में जो अनुबंध है अनुदात से सुप और पित अनुदात होते हैं, तो अनुदात के लिए स्वर के लिए हो गया, कौन बंध क्यों लगाया तो स्वर के लिए। आगे है भुवो भावे भुव ऊकारांत पुमलिंग भू शब्द पंचमी व्यक्ति वचन है, भावे अकारांत पुमलिंग भाव शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से सूपी की अनुति आ रही है, चप की आ रही है, अनुपसर्गे की आ रही है, धातु की आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय की आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया अनुपसर्गे अनुपसर्ग वर्गी के सुबंधित उपपदे भू धातु पर भावे अर्थे क्या प्रत्यय भवती, मतलब उपसर्ग रहित उपसर्ग वर्गित सुबंधित उपपद रहते भू धातु से परे भाव अर्थ में क्या प्रत्यय होता है। तो ब्रह्म भूयम गतः देव भूयम गतः, तो ब्रह्म भूयम भू प्राप्त भू प्राप्ति अर्थ में जो है तो ब्रह्म भूयम ब्रह्म को ब्रह्मत्व को जो प्राप्त हुआ वो ब्रह्म भूयम, ब्रह्म भूयम माने कथा माने प्राप्त हुआ, और ब्रह्म भूयम माने ब्रह्मत्व को। तो ब्रह्मन गर्थ भू और क्या है, तो ब्रह्म भू क्या पकाया हुआ और ब्रह्म भूय सु ब्रह्म भूयम बन गया। यहाँ पर भू सप्तायाम ही चले जाएगा, यहाँ पर भू सप्तायाम धातु से ब्रह्म सुबंग सुपक्रह के ये जो है भू भावे सूत्र से जो है क्या प्रत्यय हुआ है, और क्या प्रत्यय होने से जो सार धातु का जैसे गुण का निषेध हो गया है और कंगति का से निषेध हो गया है ऐसे देव भूजन में, तो यहाँ पर गतः माने प्राप्त हो गया प्राप्त हुआ, और ब्रह्म भूयम माने ब्रह्मत्व को ब्रह्म का होना भाव अर्थ हो गया। भूय यहाँ का अर्थ हुआ होना, ब्रह्म का होना, जैसे मनुष्यत्व के भाव अर्थ में है मनुष्य का होना, गोत्व गाय का होना गायपना, तो ऐसे ब्रह्म भूय में भूयम में भू से जो चप हुआ वह भाव अर्थ में वैसे होना अर्थ हो गया। तो ब्रह्म भूयम ब्रह्म का होना अर्थात ब्रह्मत्व ये हो गया, ब्रह्मता ब्रह्मत्व, तो ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ, ब्रह्मता को प्राप्त हुआ, देव भूयम देवत्व को प्राप्त हुआ। तो ब्रह्म को प्राप्त हुआ ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ का मतलब क्या हुआ जी, अर्थात ब्रह्म के गुण को प्राप्त करके वह ब्रह्म बन गया, ब्रह्म के गुण को प्राप्त करके ब्रह्म के समान बन गया। योग दर्शन आप जब पढ़ेंगे तो योग दर्शन में भी आप पढ़ेंगे तो योग दर्शन में कहा है कि जब योगी धर्म में एक समाधि को प्राप्त कर लेता है तो धर्म में एक समाधि में बस के अल्प ही जय रहता सब कुछ जान जाता है सर्वज्ञ बन जाता है थोड़ा सा रह जाता है, तो वह पूर्ण ब्रह्म नहीं बन सकता। तो ब्रह्म भूयम ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ, या ब्रह्म माने ब्राह्मण वेद को पढ़ लिया तो कोई शूद्र इत्यादि भी ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया, तो ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ ये हो गया। देवत्व को प्राप्त हुआ जो देव नहीं था तो देवत्व को प्राप्त हो गया, जो ब्रह्म नहीं था वो ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया, ब्राह्मण हो गया ब्राह्मण बन गया। ब्रह्मत्व भूजन भी एक पता चल रहा है इसे कि जो है कि ब्राह्मण इत्यादि बना जाता है। तो अब जो है समय हो गया है, इतने में कोई शंका हो तो पूछिए, याद रखिएगा कि हलस्तर से आगे पढ़ना है तो याद रखिएगा, मैं पूछ सकता हूँ कि मैं कहाँ से पाठ गया भी मैं भूल जाऊँ तो याद रखिएगा हलस्तर है एक मैंने 3 1 108 नंबर से है। कोई शंका है आप लोगों को? नहीं आचार्य जी, सभी को सबको ठीक से समझ में आ गया? हाँ जी। चलिए चलिए मंत्र पाठ करें। हाँ जी। अब जो अगले सोम फ्राइडे को मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते।